unele citene și, în fine, tradiția faraonică, dar de fapt erau greci, erau vorbitori de limbă greacă și, în consecință, cultura lor este cultură greacă. Și ce s-a întâmplat cu Biblioteca din Alexandria? Nu se știe cu exactitate. Se presupune că în contextul luptelor de cucerire, războiul acela dintre Octavianus și Marcus Antonius. Marcus Antonius, da. Mai devreme? Mai devreme. Păi, din câte Cezar știu și eu, Cleopatra. Cezar, da, în momentul în care Cezar a ajuns în Egipt și s-a implicat acolo în conflictele dintre Cleopatra, celebra Cleopatra și ultimul Ptolemeu, atunci se pare că s-a produs incendiul care ar fi distrus biblioteca. În orice caz, Apollonios într-adevăr a fost printre bibliotecarii, printre șefii bibliotecii din Alexandria. Și, în consecință, este în rândul celor care au contribuit, de altfel, la stabilizarea textului homeric. Deci, în acea perioadă, practic, s-au întocmit edițiile de epopei pe care le avem noi acum, cu scoliile, deci cu comentariile de care ne folosim și noi acum și cu textul acesta. Tradiția spune că prima variantă definitivă a textului, dar fără critică de text, deci fără analiza formelor, fără comentarii, ar data de undeva de la sfârșitul secolului al VI-lea și ar fi opera, sau mă rog, ar fi nu opera în sine, ci s-ar fi alcătuit la inițiativa tiranului Atenei, Pisistrate, sau al unuia dintre fiii săi. În orice caz, este o realizare legată de Pisistratiți, deci de dinastia domnitoare de la Atena. Dar edițiile, așa cum le avem cu, repet, comentarii și analize de text, datează din perioada Alexandrină. Deci, și sunt, între altele, și contribuția lui Apollonios. Deci, Apollonios e clar că scrie în cunoștință de cauză. El este un studios al textului homeric și, în consecință, știe ce trebuie să urmărească, dacă putem spune așa. Bun. Deci, precum multele neamuri, dese, mă rog, hai să zicem roiuri, dese, habinaon, de muște, care e las cu sin, zboară de colo-colo, roiesc în ce e stat mon? Armata? Nu. Nu ai stratia, nu? Armata. Da, stratos, stratia. Ce e poimen? Hai că pe asta l-ați învățat. E și un tip de substantive. Poimen. Poimen, poimenos. Nu l-ați făcut pe asta? La substantivele care au vocală lungă la nominativ. Probabil că nu ăsta a fost exemplu. Nu ăsta a fost exemplu, da. Dar ce exemplu ați avut? Niciodată n-am ținut exemplele. Poimen înseamnă păstor. Poimen, poimenos. Și statmon. Așa, știam de undeva, pentru că am dat exemplu cu bucolos, nu? Da, bucolos și alcolos. Da. Deci, poimen este păstorul. Și aici avem statmon poimneion. Staul de păstori. Așa. Deci, staul de păstor. Buze prin staul de păstor. Așa. Deci, precum multele roiuri dese de muște, care bâzâie, care, mă rog, zboară prin staul de păstori, en hore eiarine. Asta iarăși primăvara. Eiaros este primăvara, da? Și eiarinos este de primăvară. La hore eiarine. La timpul de primăvară. Da. Când? Laptele glagos, e tot glagos, dacă nu mă înșel, deo, aumezia, umple, deci, și angeos, angos, de fapt, este și gheabul, colector. A, și așa pentru că este gust și lung, nu? Da. De-aia zice. Angeon? Angos. Angos? De ce anghe? Păi e ca genea. Genea, etnea, formele încă nu sunt contrase. Deci când laptele umple șgheaburile, tosoi, ăștia sunt ca... La frunte tos. Da, cu qualitas, nu? Și quantitas. Da. Atunci. Da. Tosos este, mă rog, cu mătrul lui toios. Ia avem așa, poios, ce fel de, toios, de felul acesta. Posos, cât, tosos, atât. Atâția, atâtea. Atâția, că e tosui, tot atâția, ahaioi care comontes, formula, celebra formula homerică, trebuie să o rețineți. Comaz? Da, adică... Cu plete lungi. Așa. De ce aveau ei mare plete lungi? Ahei? Da. Ca să ai pe Atena, de ce să-i tragă? Nu ce-ai învățat. Da, nu știu de ce exactly, dar acesta este unul dintre epitetele caracteristice atunci când vine vorba de greci. Care ar mai fi celelalte formule? Cu frumoase tinemite. Pulpare. Da, cu pulpare, bine... favorite, pulpare solide, ceva de genul ăsta, da. Eucnemides. Eucnemides, exact. Deci, ahei, como, de la come, care înseamnă pleată, cum am să spune, e un substantiv colectiv, deci cu formă de singular, dar înțeles de plural. De asta am zis pleată, plete. Și de la come, comao, a fi păros. Deci, ahei cei păroși la care? V-am zis ce e care, tocar. Cap. Nu, te gândești la spaniolă. Cara în spaniolă înseamnă mutră, față, dar în greacă tocara este capul. Deci, ahei cei cu capete păroase. Adică cei cu plete frumoase sau cu plete lungi e traducerea lui Murnu, cel puțin. Nu știu cum traduce domnul Slușanski chestia asta, dar în orice caz este o formulă care se întâlnește foarte des și testul pe care l-am făcut se repetă și aici. Tosoepitroesi, cezură trohaică, deci formula se încadrează exact în cea de-a doua jumătate a versului, care comonte saharii. Deci, tot atâția aheii cu plete frumoase, epitroesii, ăștia sunt troieni, dar ce e cu epi și cu dativuri? La Troia? În fața Troiei? Troienilor. Troienilor. În fața și cu sens ostil, da? Deci împotriva, porniți împotriva troienilor. El pedio histanto, diaraisai mema otes. Stau pe câmpie. Au stat. S-au oprit, putem s-au oprit, să zicem. Da, deci, de la ce verb este histanto? Că histemi. Histemi, a sta, da, a sta fix, a sta în picioare. Deci, wow! S-au oprit pe câmpie. Vai de mine, trebuia să ne vedeți odată, nu mai știu ce trebuia să cărăm pe aici, că am tot cărat dulapurile astea cu cărți și la un moment dat ne-a rugat doamna Bechet pe mine și pe Teodor. Hai că Teodor ca Teodor, dar eu la muncile fizice, pe lângă că sunt foarte refractar, dar nici nu sunt bun, adică na. Dar în fine, târțeam noi de un dulap din ăsta cu cărți. Să-l aducem, mi se pare, de 322 aici sau de acolo, de aici, acolo, nu mai știu. În fine, și cert este că am luat o curvă prost din cauza mea și eu m-am sprijinit, da, puternic cu cotul de tocul unei uși și mă durea în cot de nu mai puteam. Iar Teodor săracu a căzut efectiv, adică noroc că am ținut dulapul ăla, că s-a izbit așa de perete cu, mă rog, o parte foarte delicată a corpului, de altfel. După care stăteam amândoi în catedră, pe mine mă durea în cot și, mă rog, pe el îl durea în altă parte. Și a venit o colegă de-a Luiza Oancea și ne-a întrebat, dar ce faceți aici? Că ne-am văzut așa morcoviți. La care eu am zis, vai de mine, Luiza, mă doare în cot, de nu mai pot. Luiza a rămas așa destul de, mă rog, neînțelegând ce se întâmplă și a plecat, după care Teodor comentează, zice, bine că mi-am zis unde mă doare pe mine. A fost groaznic. Se căcam de chestia aia. Cred că o lua personal, da, da. Dar eram amândoi și am ajuns la concluzia că aceste expresii nu sunt deloc potrivite, pentru că realmente, cel puțin durerile de cot, dar și alelalte sunt groaznice, dar astea de cot îți paralizează toată mâna, așa e. Da, dar are un cu totul și cu totul alt sens asta cu durutul în cot, și anume că este o zonă în care nu există, nu știu ce, celule nervoase sau nu știu, lipsește ceva, că dacă te trage, singura zonă în care dacă te tragi de piele, nu te doare. Pe cum dracu? Păi te doare internul când te lovești. Te lovești cu osul, altceva, te doare osul ios. Pe nerv, cred că. E altceva, că dacă încerci să ciupești pe cineva de un cot, nu are niciun efect. La tine. Așa. E bună remarca. Da, mă doare. Da, pe mine mă doare. Să fie un pic. Păi ai un nerv lipsit acolo. Cod insensibil. Așa, te doar în cot. Să ne întoarcem. Oana încearcă să nu te mai lovești, că iară ne zăpăcim. Deci tot atâția sau un număr la fel de mare, grecii cu capete pletoase s-au oprit pe câmpie în fața troienilor. Memaos, de fapt, e un termen aproape că aș fi tentat să spun specific homeric, el denumește acea stare de, dacă pot folosi acest cuvânt, de berserk, berserk, da? Ce erau berserkării? Luptători. Erau luptători în nordici. În ce cultură? Deci în cultura nordică, scandinavă, da? Erau acei luptători cuprinși de... Iutlando scandinavă. Iutlando scandinavă. Da, mă rog. Cuprinși de nebunia luptei. Deci, to go berserk, în engleza actuală, ar însemna să nu mai știi de tine. Da? Adică să-ți ieși din sărite în așa hal, încât să intri într-o stare dintre aia în care pur și simplu nu mai știi de tine. Grecii au cunoscut și ei, evident, această, hai să nu zic, nu știu dacă era neapărat o realitate, dar acest motiv există în epopei. Ahile intră într-o stare de genul acesta, odată cu uciderea lui Patrocle. El nu mai gândește. Și de altfel, aceasta este... Aceasta este starea tuturor războinicilor în momentul în care îi cuprinde încleștarea aceasta a bătăliei. Deci, sunt niște, cred că putem să le spunem, sigur folosim cu prudență cuvântul, niște realități ale epopeei, aceste momente în care practic războinicul este copleșit de ceva și o să vă întreb de îndată de ce și își pierde controlul. Iar memaros este unul dintre termenii care descriu exact această nebunie, această iraționalitate a luptei. Care e, hai să zic, umoarea, care e substanța, folosind cuvântul la modul cel mai general cu putință, care îl invadează pe erou în momentul în care trece la luptă? De ce se umplu eroii? De ce prea primul acela? Cum se cheamă? Avem și o glandă. Nu? Mai avem alte glande. Ce glande mai știți? Bine, eu habar n-am unde sunt, dar asta cred că e pe undeva paciulea, așa. Cred, dar e perfect posibil să mă înșel. Deci la geografie și la, în general, la științele naturale sunt zero barat. Păi ce glande mai știți? Hipofiza, epifiza... Timus. Supranenale. Timus. Unde e timusul? A, da? Serios? Aici? Ok. Timus. Și în grecește cum e? Știu că ne-ați mai zis de acest timp. Păi, și tot nu l-ați reținut. Nu. Timos. O, timos. Este ardoarea, energia, elanul. De asta ziceam că folosesc cuvântul substanță cu multă prudență și cu un... o extensie foarte generală. Este ceea ce îl invadează pe războinic și n-aș ști să vă spun pe baza cărei senzații se creează această imagine, dar în general este ceva ce urcă dinspre picioare, înspre cap. Probabil că adrenalina, Dumnezeu știe, în orice caz Homer așa descrie. Și ca idee, cred că putem vorbi de, nu de un fetiș, dar de o preponderență pe care în imaginarul literar, în figura războinicului o au picioarele ca atare. Ele reprezintă stabilitatea. Sunt foarte multe exemple în elegie mai ales, deci în lirică, sunt foarte multe contexte în care apare această imagine, că cel mai bine este să stai în luptă înfipt bine în picioare, proptit. Deci aveau acest motiv, să zicem, imaginea asta le spunea ceva, imaginea omului proptit bine, înfipt bine pe pământ. Și de asta avem și formulele de tipul eicnemides, cei cu pulpare bine făurite, sau atâția eroi care sunt precum Ahile, Podas, Ocus, iuți de picior. Imaginile astea ale alergării, dar și ale stării pe loc sunt toate extrem de importante. Adică mult mai multe cantitativ sunt imaginile și epitetele și formulele care fac referire la zona de inferioară a corpului decât la brațe, piept, cap sau nu știu eu ce. Bun. Deci, s-au așezat, sau mă rog, s-au întins, s-au împrăștiat pe câmpie, arzând de poftă, memalotes, de pofta de a-i culca la pământ, de a-i spulbera. Diarao sau care? Diaraisai, da, diarao, de a-i împrăștia pe troieni. Și continuă, o să vă iau eu bucățică cu bucățică pasajul. Pe ei, tus de, și iar comparație, precum ai poloi andres, la revedere, la, precum păstorii de capre, diacrinosin, rânduiesc. Crino este un verb care înseamnă a judeca și de aici pune în ordine. Da, și de aici crisis. Exact. Deci crino eu judec. În latină care e corespondentul lui? Judico? Nu? Nu. Nu, e unul care vine exact din același radical. Care e radicalul? Crân. Da? Ce poate să dea asta în latină? În latină... Cerno. Da, cerno. Cerno. Cerno, cernere. Care înseamnă ce la origine? A... cerni. Nu a cerni. A cerne. A cerne. Sigur că da. A cerne cu sita. Exact așa. De aici alege. Ulterior înseamnă a cerne cu privirea. Și de aici a zării, cam ăsta e sensul care e pe primul loc în dicționare, de a zări. Și apoi înseamnă a cerne cu mintea. Și de aici a discerno, care a dat a discerne, și cam asta, cred că ăsta e cuvântul care s-a păstrat, neologismul care s-a păstrat. Deci a cerne cu sita, a cerne cu ochii, a zări și a cerne cu privirea. Iar în greacă este a judeca. Deci cum se spune judecător? Ho, cri, nos, tes. Ho, cri, tes. Tes. De declinarea întâi. Deci e poeta. Și la fine să mai era și unul. Vindix, vindicus sau cum era? Păi vindex este răzbunătorul, din câte știu. Nu știu dacă numele propriu vine de la un substantiv comun. Probabil că știi tu ceva, dar nu mă bag aici, că realmente nu știu. Deo vindici patria. Păi, lui Dumnezeu cel care răzbună țara. Sau, da. Cred că lui judecătorului. Sau celui care judecă, da, asupra țării. Țării, da. Bine. Repet, nu știu, doar o să mă interesez. Deci, precum păstorii care rânduiesc cu ușurință reia, curgerea? De ce curgerea? Nu, reia e un adverb, înseamnă ușor, cu ușurință. Deci, care rânduiesc cu ușurință, cum se cheamă astea? Cârdurile numeroase de capre, aipolia aipon, aipolia aipolion înseamnă cârd de capre și mai zice și de capre. Da? Deci cârdurile numeroase de capre, de capre. Cârdurile numeroase de capre ale caprelor. Așa. Epei, atunci când ele, micheosin, se amestecă pe pajiște, nomos înseamnă și pajiște. Nu doar lege. Nu doar lege. Este de la nemo, care înseamnă a împărți, și unul dintre sensurile cele mai concrete este acesta de pajiște, de loc de păscut, unde fiecare animal participă la iarba pajiștii respective, da? Care îi se cuvine. Care îi se cuvine, da. Deci atunci când ele se amestecă pe pajiște, hos, tot astfel, conducătorii, hegemones, Diakos meo, îi rânduiau aici și colo. Și tu e îi? Pe ei, pe ei, pe greci. Să meargă hienai, ienai, să meargă către încleștare, hysmine este încleștarea luptei, este vântoarea, e lupta aceea fără niciun fel de rânduială, deci nu e o aristeia, nu e o înfruntare unul la unul, nu e un duel, e o melee, cum s-ar zice în engleză sau în franceză, o luptă de pedestrași din sală. Corp la corp, cu arme. La corp, sigur că da. Cu arme reci, cold steel. Well. Deci să meargă la luptă și printre ei prea puternicul Agamemnon, Creion Agamemnon, Murgu mi se pare că traduce Craiul Agamemnon, dar este de la radicalul Cra, din, pe care îl găsim în Kratos. E tot radicalul capului și ce înseamnă Kratos? Putere. Nu chiar. Nu chiar putere. Putere ca atare, cum se spune? Dynamis? Da, îl avem pe Dynamis, dar el nu e în general forță fizică. Ce e Dynamis? Mai degrabă? E mai degrabă mișcare. Adică energia cinetică, cum am zice, da. În latină, cum e forță fizică? N-ați întâlnit cuvântul? E un cuvânt care are puține forme și atenție să nu-l confundați cu vir. Uis. Uis. Da. Da. Vis. Care nu are, e vis viris, dar nu are, are toate formele. Are vim, are vi, dativul nu prea apare și nici genitivul nu prea, ele apar destul de rar, dar apare foarte des la plural, vires. Și atenție să nu confundați, vir, bărbatul e vir, viri și cu pluralul viri și viros. Ăsta e cu pluralul vires, da? E un substantiv de a treia. Bun. Îl avem pe ăsta și în greacă, uis, ca adverb mai ales, în expresii mai mult sau mai puțin împietrite de tipul ifi, cu putere, ifi, e un soi de adverb cu acest sufix care în limba europeană era instrumentalul, care este b-ul din pus din latină. Deci ifi înseamnă cu putere. Hebia este forța fizică și tostenos. Cum se spune când n-ai putere? Astenie. Astenie, sigur că da. Deci tostenos este forța fizică. Deci accentul pe ideea de fizic, cum spuneam, de corporal. Tokratos este autoritatea. De asta el apare în democrație, aristocrație, plutocrație și în diverse alte cuvinte din vocabularul politic. Deci Creion Agamemnon este prea puternicul, dar nu în sens că era el Arnold, ci în sensul că era șeful cel mare. De asta da, de asta Murgu traduce frumos, de altfel, cu Craiul Agamemnon. Agamemnon regele, Agamemnon puternicul în sensul de cel din tâi om al oștirii. Da. Deci printre ei prea puternicul Agamemnon, Icheros asemănător, omata kai kefalen, la omata. Ce e oma? Păi este radicalul pe care noi îl știm din latină cu o labio velară, care în greacă devine P și înainte de MA, care este sufixul de neutru, se asimilează și devine M. Ce e o cu? Ce radical dă în latină? Adică ce substantiv dă? Oculus. Oculus, sigur. To-o-ma e ochiul. Deci, asemănător la ochi și la cap cu Zeus, cel care, cum să zic eu, împrăștie trăznetele, terpicheraumo. Asemănător cu Diena. Da, Diena Zeus. Da. Exact. Lui Zeus. Și asemănător mai cui? Lui Ares. La zone. Ce e zone? Ce e zona zoster? Bine, e o boală. E o boală pe fond nervos, un soi de alergie, de iritație pe piele. Zone în greacă înseamnă centură. Nu are sens de zonă, deci sensul din limbile moderne. Deci să nu vă lăsați păcăliți, este centură. Deci cu Ares la brâu, să zicem, sternon de Poseidaoni. Și cu Poseidon? A, stern de la... Da. La piept. Și cu Poseidon la piept. Exact. Care e verbul care înseamnă a șterne în latină? E sternere. Da. Sterno, sternere. Celelalte forme? Sesterni. Nu. Sterno. Hai să ne gândim. Ce ți iese dacă întinzi ceva? Un elastic. Ei, da. Un? Strenui? Nu chiar. Nu, ăsta e strenuo, strenuere, a tensiona. Cum spunem la ce are un tort mai multe? Lumânări. Vezi, straturi. Straturi. Straturi. Straturi. Straturi. Sterno, sternere. Straturi este a patra formă. Strevi e a treia formă. Sterno, sternere, strevi, stratum. Care a dat a șterne. Iar osul se cheamă stern pentru că este un os plat și mai întins. Așa, da? Bine, chiar așa. În fine, e mai degrabă dezvoltat pe orizontală decât în grosime sau așa. Da? Deci, sterno, sternere, strevi, stratum. Da, deci cu Ares la centură și cu Poseidon la piept aici. Și încă o comparație. Și după cum pe voi? După cum, ăsta e un nominativ, bus tauros. După cum taurul, da, propriu zis, cuvântul este epicen în greacă, deci poate fi atât feminin cât și masculin. Și atunci, bus tauros este modalitatea prin care se precizează genul. Deci, după cum taurul mascul, să zicem, în egelefi, în cireadă, epleto, tot așa zburdă, dar nu putem să spunem că taurul zburdă, deci... În fine, sare. Se zbaie. Păi da, dar e un verb. Se... Cum să spun? Se învârte. Se zbate. Bine. Se zbate în cireadă. Mega exohos panton. Foarte exohos. Distins dintre toate celelalte animale, care sare în ochi. Ăsta este Exohos. Și imaginea e clasică a animalului care se vede dintr-o cireagă. Cum se zice în latină? Lamp de peizan, da? Cum se numește un individ care este deosebit? Ochios? Nu. Nu. Apropo de turmă, de cireagă, cum se spune spirit de turmă? Egregius. Egregius. Cum se spune spirit de turmă? Gregar. Este de la grex gregis, care înseamnă turmă. Iar individul care iese din turmă este, după cum bine spunea Ingrid, egregius. Egregius. Este cel distins. E un cuvânt foarte, cum să spun, care nu are niciun pic de sens depreciativ. Deci îl întâlnim la Cicero și nu este ironic, nu este agresiv în niciun fel. Deci e un cuvânt foarte limpede și e cu un sens evident elogiativ. Deci, taurul mega exohos, care se distinge de la distanță printre toate celelalte vite, și ne mai și explică între puncte superioare, căci el e metaprepei, e cu totul diferit de vacile adunate acolo, mă rog. Tot astfel l-a făcut teche, de la ce verb? De la titemi? Da. Tot astfel l-a făcut Zeus în ziua aceea pe Atrid, ec prepes, diferit printre cei mulți și exohos, același de mai devreme, distins printre toți eroi. Deci, vedeți, acum chiar dacă nu împărtășiți entuziasmul pentru acest pasaj, dar vedeți modul în care procedează. Da? Deci, se, cum spuneam, se focalizează încet, încet totul asupra lui Agamemnon, iar apoi acțiunea se întrerupe și aici se plasează catalogul corăbilor. Deci aici începe, în continuare, începe catalogul corăbilor cu invocația către muze. Deci cumva tabloul de acțiune îngheață, intrăm în catalogul corăbilor și de-abia apoi ne întoarcem către încleștarea luptei. Iar imaginea încet, încet așa se centrează și vedeți cum, prin ce intermedii, asupra lui Agamemnon. Deci întâi armata în ansamblul ei, apoi conducătorii care aleargă prin mijlocul soldaților, rânduindu-i pe contingente și din rândul acestor conducători, care sunt evident bazileii, sunt eroi, în cele din urmă se distinge Agamemnon. Vedeți, de asemenea, aceste comparații care, până la urma urmelor, nu trebuie să aibă o justificare concretă. Nu putem să ne întrebăm ce fel de centură avea Agamemnon de era a lui Ares. Toate aceste exprimări sunt evident convenționale, dar rețineți această comparație care este din nou un topos care ulterior va permea toate speciile literare și va pătrunde chiar și în cultura romană, această comparație a războinicului cu zeii. Chiar cu niște zei, precum Zeus, care în mod normal, cel puțin în cultura greacă, nu erau asociați luptei. Jupiter roman este mai războinic, dar Zeus grec nu chiar. În afară de momentul, să zicem, de glorie, când îl înfrânge pe gigantul Tyfos în acel război al titanilor împotriva olimpienilor și al giganților împotriva olimpienilor, Zeus nu este un personaj foarte belicos, foarte războinic prin el însuși. Dar iată că totuși războinicii sunt mă rog, susceptibili de, a, de astfel de comparații. Chiar și Agamemnon, care din nou în epopee, nu e un personaj care să se distingă foarte tare în lupta ca atare. El este mai degrabă un conducător politic decât un războinic. Și citiți neapărat și, cum spuneam, sfârșitul cântului al treilea al Argonauticelor, pentru a vedea și acolo parodia, dacă mi îngăduiți acest cuvânt, stilului homeric. Bine, cât se făcu cesulețul? Fără 10. Ok. Ne vedem lunedì. Lunedì aveți examen? Nu. Sâmbătă. Marți. Să puneți mâna să vă învățați la lingvistică. Ingrid, tu poți să ajungi marți? Nu. Sunt pe la examen, la care poți să ajung în motiv de inspecție. Sunt cu tine la inspecție și... scânzul. Dar cine vă respectează?